429 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej o 530 zł. Żegnamy reklamy. Czwartek, 27 listopada, to program trzeci Polskiego Radia, jest 16. Czas na serwis Trójki, zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Paszport Zbigniewa Ziobry wkrótce straci ważność, wnioskowała o to do wojewody prokuratura. AW-149 rozpoczyna służbę. Wojsko dostało nowy śmigłowiec wyprodukowany w zakładach pod Lublinem. Włosi wydali Niemcom podejrzanego o kierowanie grupą, która wysadziła gazociąg Nord Stream. Wojewoda mazowiecki rozpoczął procedurę unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry. Niedawno na wniosek śledczych były minister sprawiedliwości stracił paszport dyplomatyczny. Prokurator Przemysław Nowak potwierdza, że zwykły dokument Zbigniewa Ziobry również zostanie anulowany. 17 listopada skierowaliśmy wniosek o unieważnienie tego paszportu zwykłego do wojewody mazowieckiego i do MSZ-u o paszport dyplomatyczny. W tym ostatnim zakresie to zostało wykonane, znaczy unieważnione. Mamy informację z wczoraj, że od wojewody mazowieckiego, że wdrożył procedurę. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi i zgodził się na tymczasowy areszt. Premier Donald Tusk komentuje najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. Szef rządu ocenia, że wybory parlamentarne za 2 lata rozstrzygną się między Koalicją Obywatelską a Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Konfederacją. W sondażu Koalicja Obywatelska uzyskała 38% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość prawie 28%, Konfederacja niemal 14%, a Konfederacja Korony Polskiej blisko 9%. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Telefoniczny sondaż przeprowadzono między 22 a 25 listopada. Przepytano 1000 osób. Nowy śmigłowiec oficjalnie przekazany wojsku. AW-149 trafił do 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. To śmigłowiec w pełni wyprodukowany w polskich zakładach PZL Świdnik. Co wyróżnia maszynę? Wyjaśnia pilot major Miłosz Tomaszkiewicz. Posiada różnorodne, zaawansowane uzbrojenie wykorzystywane przez śmigłowce uderzeniowe obecnie na polu walki. Oprócz tego posiadamy szerokie zdolności realizacji różnorodnych misji natowskich. PZL Świdnik ma dostarczyć armii 32 śmigłowce. Ukrainiec podejrzany o kierowanie grupą, która doprowadziła do uszkodzenia gazociągu Nord Stream, został przekazany do Niemiec. Tamtejsza prokuratura podała, że 49-latek zatrzymany we wrześniu we Włoszech spodziewany jest niedługo w Karlsruhe, gdzie rezyduje prokuratura federalna prowadząca sprawę ataku na dnie Bałtyku w 2022 roku. Niebawem ma się odbyć spotkanie ukraińskich negocjatorów z amerykańskim wysłannikiem Danem Driscollem, poinformował ukraiński resort dyplomacji. Tematem rozmów ma być plan pokojowy. Rozmowy Dana Driscolla w Kijowie zapowiadał Waszyngton, ale nie podał konkretnej daty. Jak przekazał dziś szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha, do wizyty Amerykanina może dojść już niebawem. Oczekujemy na konkretne rezultaty. Bardzo ważne dla nas jest osiągnięcie rozejmu. Andrzej Sybicha dodał jednak, że najbardziej newralgiczne punkty planu muszą być ustalone bezpośrednio przez prezydentów Zełenskiego i Trumpa. Są to przede wszystkim kwestie terytorialne, czyli żądania Rosji oddania jej części ukraińskich ziem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież z pielgrzymką w Turcji. W przemówieniu wygłoszonym w Ankarze Leon XIV skrytykował porządek świata oparty na dominacji gospodarczej i wojskowej. Papież ostrzegał, że obecny układ sił na globie jest zagrożeniem dla ludzkości. Energia i zasoby pochłaniane przez tę niszczącą dynamikę powinny służyć prawdziwym wyzwaniom. Pokojowi, walce z głodem i nędzą, trosce o zdrowie, wychowanie i ochronę stworzenia. And the protection of creation. Papież dodał, że na oszustwo konsumpcjonistycznych ekonomii, w których samotność staje się biznesem, trzeba odpowiedzieć kulturą promującą uczucia i relacje. Zaapelował o jedność, aby zmienić kierunek obecnego rozwoju świata i naprawić wyrządzone już szkody rodzinie ludzkiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Tłumy odwiedzają targi książki historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Ponad 150 wydawców prezentuje ponad 7 tysięcy publikacji. Odwiedzających przyciąga przede wszystkim bogata oferta wydawnicza. W ogóle lubimy książki, lubimy te targi. Właściwie od tylu lat już tu przychodzimy. Można zawsze coś znaleźć. Zawsze przychodzę do pana Gabriela Maciejewskiego, wydawnictwo Klinika Języka. No jest to niszowy pan, mało rozpowszechniony. Interesuje się historią, ciekawe wydawnictwo. lotnictwa, duża oferta, warto tutaj się znaleźć. Rabaty są, jak tu przychodzę, to na pewno 10 książek biorę. Targi Książki Historycznej potrwają do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. A propos tych książek historycznych, to polecam Państwu najnowszą lekturę Elżbiety Herezińskiej Śmiałe. Oczywiście o Bolesławie Śmiałym. Doskonała lektura. Teraz już o sporcie. Liga Konferencji. Sporo turbulencji. Na szybko ukuliśmy takie intro przed meczem naszych drużyn w tych rozgrywkach. A propos turbulencji, to kto by się spodziewał, że mistrz Polski przegra tu z mistrzem Gibraltaru. To z kolei kubeł zimnej wody na głowy tych, którzy uważają, że nasza piłka klubowa zaczęła się liczyć w Europie. Rzeczony mistrz Polski tym razem grał siebie w Poznaniu z Lozanną. Trener Lecha Duńczyk Niels Frederiksen tak odpowiedział na pytanie, czy da się porównać dzisiejszego rywala do Rapidu Wiedeń, z którym Lech grał kilka tygodni temu. To jest zupełnie inna drużyna do tej, którą znamy. Są lepsi fizycznie. To będzie bardzo fizyczny mecz. Kluczowe jest to, co my zrobimy z piłką, ale to będzie naprawdę bardzo fizyczne spotkanie. Mecz w Poznaniu od 18.45, tak jak w Sosnowcu, tu swoje mecze domowe w europejskich pucharach rozgrywa Raków Częstochowa. Tym razem spotka się ze wspomnianym Rapidem Wiedeń. Jak doskonale wiedzą kibice piłki, trener gospodarzy Marek Papszun jest przemierzany do warszawskiej Legii i nie potrafi się opędzić od pytań w tym kontekście. Tak wybrnął z tej sytuacji. Bardzo ważny mecz dla Rakowa, dla drużyny, dla mnie, bo chcemy awansować do fazy pucharowej, a z dużym prawdopodobieństwem to 8 punktów powinno wystarczyć, mając w perspektywie oczywiście grę o więcej w kolejnych spotkaniach. Ale tak jak powiedziałem, bardzo ważne spotkanie i chciałbym, żebyśmy tylko o tym rozmawiali. Dziś jeszcze Legia zagra w Warszawie ze Spartą Praga i Jagiellonia w Białymstoku z Kupsk Kuopio z Finlandii. Początek tych meczów o 21.00. Kwadrans. Wcześniej piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock rozpoczną wyjazdowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. W październikowym spotkaniu w Płocku górą byli nafciarze, ale ich lewoskrzydłowy Przemysław Krajewski przestrzega przed analogiami. Gramy na bardzo ciężkim terenie i pokazuje Paryż, że rozkręca się już w tym sezonie i na pewno czeka nas trudna przeprawa. Z meczu na mecz ten zespół wygląda coraz lepiej, dlatego też nie możemy tutaj powiedzieć, że będzie to taki sam pojedynek jak w Płocku, no bo widać, że zespół jest zdecydowanie w lepszej formie i będzie to na pewno wyrównany i emocjonujący pojedynek do samego końca. Na zakończenie serwisu zajrzymy na parkiety koszykarskiej Ligi NBA. Jeremy Sochan rzucił 2 punkty i zaliczył 3 zbiórki dla San Antonio Spurs w wygranym wyjazdowym spotkaniu 115-102 z Portland Trail Blazers. Na antenie Trójki teraz parę słów o pogodzie. Dziś wieczorem i w nocy trzeba spodziewać się opadów. Na północy kraju śniegu i deszczu, na wschodzie i południu śniegu. Noc będzie też mroźna. W większości regionów temperatura spadnie poniżej zera, a w Sudetach, Karpatach i na Podhalu nawet do minus 10 stopni Celsjusza. A ty przeczytałeś tego Śmiałego? No, dzień jestem dobry. W trakcie, świetna lektura. Przepraszam, taki jestem zdeszany, wbiegłem. Michał Nogaś się nazywam, bo ja ci drugi tom przyniosłem właśnie. No ale Szczodry to ten sam zawodnik, mówiąc no, kolokwialnie. Są dwa tomy przecież. Aha! Mówiąc kolokwialnie. Proszę, dziękuję bardzo. Oficjalnie. No bo Śmiały to Szczodry. Dawid, nie przeszkadzaj sobie. A rok koronacji? Czyj? No, Szczodrego, Śmiałego. 1000? No, co dalej? 76. Brawo. A ile lat był królem? Bardzo krótko. Bo musiał uciekać na Węgry. Bo? No, bo był tutaj bunt po śmierci, po uśmierceniu biskupa Stanisława. To uciekamy. Się popopisywali, za co bardzo, bardzo dziękuję. Rozumiem, są sprawy ważne, ważniejsze. Tak, literatura jest wśród tych ważniejszych. Ale sport też jest kluczowy. To. Aktywność fizyczna jeszcze ważniejsza. Dzięki, panowie. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja to 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. No dzień dobry, to już tak oficjalnie. Czas na kolejną odsłonę. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. To jest program, na który zapraszają dziennikarzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Dziś z Państwem reprezentant Radia Katowice, ale czujący się przy Myśliwieckiej jak w domu. Zasługa w tym choćby realizującej audycję Elżbiety Malinowskiej oraz dzisiejszego wydawcy Michała Jędrkowiaka. Państwa telefony odbiera dziś też jakże miła Karolina Gronet. Ja nazywam się Dawid Damszel i miło mi tu z wami być. A skoro uprzejmości za nami, to zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Czyli program o tym, co ważne i program o tym, co wzbudza emocje. Są nowe informacje na temat podejrzanych o akty dywersji na kolei. Szczegóły za chwilę. Dziś w programie opowiemy też Państwu o tym, jak się dogadać, kiedy nie potrafimy się dogadać, czyli o mediacjach. I będzie o ekumenicznym spotkaniu papieża Leona XIV. Przy okazji tego nagrania dowiedzą się Państwo tego, czego zakładam nie wiedzieliście, o świętym Mikołaju. Właśnie na tym soborze nicejskim ów Mikołaj miał spoliczkować Ariusza za to, że ten się ośmielił wystąpić przeciwko prawdziwej wierze, przeciwko bóstwu Chrystusa. No, takie opowiadania gdzieś tam krążą. Usłyszą je Państwo dziś po południu. Podobnie jak usłyszą Państwo o historii, no co tu dużo mówić, historii bohaterki. Spojrzałam do wózka, okazało się, że tam jest dziecko. Stwierdziłam, że no muszę jakoś zareagować. Postawiła się wielkiemu facetowi. Wyjął 200 napoju wysokoprocentowego, no i wypił na raz. Ta historia, uprzedzam, nikomu nic się nie stało, ma więc szczęśliwe zakończenie, ale zmusza też do refleksji i porusza pewne ciekawe zagadnienie, to znaczy, gdzie jest granica między koniecznością takiej, nazwijmy to, społecznej interwencji, a własnym bezpieczeństwem, to znaczy, jak reagować mądrze? To jest pytanie, jakie chciałem dziś Państwu zadać. 2 2 7 3, telefon Trójki do Państwa dyspozycji w tej i w każdej innej sprawie. Na muzyczny początek naszego dzisiejszego spotkania, no klasycznie będzie. Queen, another one bite to dust. Let's go! He walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. No, królewskie przywitanie muzyczne mi tu zgotowała dziś redakcja muzyczna Trójki, za co dziękuję. Ale przechodzimy do rzeczy, jak mówiłem, zaczynam od tematu bezpieczeństwa. Sypią się areszty dla osób zamieszanych w dywersję i cyberprzestępstwa. Sąd wyraził zgodę na zatrzymanie dwóch Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. To są ci, przypomnę państwu, którzy zdążyli z Polski na Białoruś już zbiec. Śledczy jednak działają też w innych sprawach. Aresztowali rosyjskiego cyberwłamywacza. Ze szczegółami w Trójce Kuba Witkowski. 23-letni Rosjanin dostał się do Polski nielegalnie. Granicę przekroczył w 2022 roku, a rok później uzyskał status uchodźcy. Okazuje się, że ma na koncie włamania do systemów teleinformatycznych. Mówimy tutaj na razie o jednej firmie pokrzywdzonej, ona jest bardzo duża. Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Natomiast ta osoba parała się przełamywaniem takich zabezpieczeń też co do innych firm. I nie mówimy tu tylko o Polsce, ale ogólnie o Europie. Rosjanin został zatrzymany kilkanaście dni temu we Wrocławiu. Pytanie, po co się włamywał? Można taką firmę szantażować, a druga to po prostu satysfakcja z przełamania tych stron. A może Rosjanin miał jeszcze jakąś inną rolę do odegrania? Pytanie, co się pod tym kryje? Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych UW. Bo jeżeli to jest na przykład tak, że to była firma, która poza tym, że na przykład dostarczała sprzęt, to też świadczyła usługi obsługi informatycznej, na przykład dla podmiotów publicznych, w szczególności gdzieś tam podmiotów rządowych, czy to na poziomie centralnym, czy na przykład na poziomie samorządowym, rządu terytorialnego, to uzyskanie dostępu do takich systemów mogło być istotne, no bo teraz jesteśmy w stanie sobie wyobrazić scenariusz, gdzie taki przestępca, gdzieś tam ingerując w systemy informatyczne tych firm, może umożliwiać przeprowadzanie dalszych ataków. Tak czy siak, to zatrzymanie ma wymiar nie tylko praktyczny, ale i wizerunkowy. To jest na pewno sukces. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. I pokazanie, że nasi eksperci, nasi oficerowie są po prostu sprawni. Dziś warszawski sąd wyraził też zgodę na areszt dwóch Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. Chodzi o Jewchena I oraz o Aleksandra K, którzy tuż po przeprowadzeniu sabotażu wyjechali na Białoruś. Jeśli podejrzanych uda się zatrzymać, za kraty trafią na 2 miesiące. To jest następstwem tej decyzji, że będzie wydany list gończy. Prokurator Artur Kaznowski z Prokuratury Krajowej. Będzie to uczynione bezwłocznie po nadesłaniu materiałów z sądu zostanie wydane postanowienie o poszukiwaniu podejrzanych listem gończym. Obydwu mężczyznom grozi w Polsce dożywocie. Od 3 lat żyjemy w strefie wojny, można tak powiedzieć, po stronie ukraińskiej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Każdy z nas chciałby czuć się bezpiecznie, każdy chciałby, by państwo działało. Temu też ma służyć operacja Horyzont, polegająca na zabezpieczaniu przez policję i wojsko terenów kolejowych. Tyle, że z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 46% respondentów źle ocenia reakcję państwa na akty dywersji na kolei. Odmiennego zdania jest prawie 42% badanych. Sami eksperci też są podzieleni. Skuteczność państwa nie polega na tym, że rzucimy teraz żołnierzy i WOT do pilnowania torów, bo to się nigdy nikomu nie udało, od kiedy istnieją tory. Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. To będzie nocą. No przez chwilę będzie ładnie wyglądać, ale to jest tak samo jak pytanie o to, czy nadal żołnierze mają pilnować płotu. I jakie są koszty pilnowania tego płotu? Płotu, czyli granicy z Białorusią. Za to Piotr Caliński z Uniwersytetu Civitas widzi sens operacji Horyzont. To jest jedno z poważnych działań, które służy budowaniu przekonania, że państwo jest stabilne. Taki jest jej cel. A ściganie i zatrzymanie osób zaangażowanych w działania hybrydowe jest tego elementem. Ten temat podjął dla państwa Kuba Witkowski i ten temat wpisuje mi się też w moje do was dzisiejsze pytanie, to znaczy, kiedy być bohaterem, kiedy reagować, kiedy odpuścić dla własnego bezpieczeństwa, nie stchórzostwa. 2 2 7 3. Ciekaw jestem państwa przemyśleń na ten temat. Gramy dalej. Patrzysz na twarz, gdy zalewają rumieniec, może racja, ładnie mi z tym pobudzeniem, bo rusza wielkie zadłużenie, rozmywa tła. Widzę ostro ciebie, ciebie, ciebie, ciebie. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać lub zupełnie daleko. Bez ciebie mojego chcę na ciebie się zdać, powiem, że to nic złego. za dnia. Innych wątków mam zaćmienie. O, obsesja trwa. Jesteś moim objawieniem. Taka jak twa miłość potrzebna. Biegiem, biegiem, biegiem, biegiem. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać mu zupełnie daleko. Zuzanna Lipowicz, Maks Mikulski, czyli Zuta w programie trzecim Polskiego Radia, na którego antenie zabiorę Państwa teraz na południe Polski i zaproszę do wysłuchania historii z Częstochowy, historii, jakich tu muszę dodać od siebie, niestety niewiele. To jest historia pani Wiktorii, która w centrum miasta zauważyła podejrzanie zachowującego się mężczyznę z dziecięcym wózkiem. I to nie był wózek używany na przykład do przewożenia złomu. Co było dalej? Posłuchajmy. Przed bardzo chwiejnym krokiem spojrzałam do wózka, okazało się, że tam jest dziecko. Stwierdziłam, że no muszę jakoś zareagować, natomiast pan mnie jeszcze w tym momencie bardziej zaskoczył, ponieważ wyjął 200 napoju wysokoprocentowego, no i wypił na raz. Pierwsza reakcja była taka, że potrzebuję znaleźć wyższego mężczyznę. Jestem niziutka po prostu, jestem drobną kobietą. Wiedziałam, że nie będę miała jakichkolwiek szans, żeby nawet zwrócić temu panu uwagę. Poprosiłam jednego pana, odmówił po prostu pomocy. Poprosiłam drugiego pana, również mi odmówił pomocy. Czy reagujemy, kiedy widzimy, że coś złego się dzieje na ulicy? A jak państwo myślą, ludzie reagują? Jakieś predyspozycje, ja nie mam żadnych w każdym razie. Wie pani, w dzisiejszych czasach to z tą reakcją może być różnie. Ludzie się raczej boją. A pani jakby zareagowała? No, oczywiście, żebym podeszła. Chociaż sprawdzić, co się dzieje i zawiadomić, kogo trzeba. Ja w międzyczasie już dzwoniłam na numer alarmowy. Po prostu śledziłam go. W tym momencie zobaczyłam kolejnego mężczyznę, którego poprosiłam o pomoc, żeby chociaż był ze mną gdzieś tam mentalnie, jakby ten pan gdzieś się odwrócił, zauważył mnie, że ja go śledzę. Pan został ze mną, nie odmówił mi pomocy. Następnie no, ojciec tego dziecka usiadł sobie na ławeczce już przed urzędem, a po usłyszeniu syren poszedł sobie dalej. No już w tym momencie policja przyjechała, nie? Funkcjonariusze potwierdzili podejrzenia świadka. Podkomisarz Barbara Poznańska, Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Badanie stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili także, że jest on osobą poszukiwaną. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego 4-miesięczna dziewczynka trafiła pod opiekę interweniujących świadków. Pani Wiktoria wykazała się niesamowitą odwagą, taką determinacją. Łukasz Pabiś, wiceprezydent Częstochowy. Jej przykład bardzo drobnej i niewysokiej kobiety, która postawiła się wielkiemu facetowi, bo to trzeba powiedzieć, i ją trzeba stawiać za przykład. To jest dla mnie troszeczkę śmieszne, że ludzie patrzyli się na tego pana, odwracali się, widzieli jak podnosi butelkę z alkoholem, wypija ją,

Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał. Smartfon Samsung Galaxy A26 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1249 zł. Teraz za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Senat poparł ustawę, która przesuwa środki z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o ponad 7,5 miliarda złotych. Pieniądze umożliwią sfinansowanie przez NFZ m.in. ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Jest akt oskarżenia przeciwko 60-latkowi podejrzanemu o grożenie premierowi Donaldowi Tuskowi oraz funkcjonariuszowi Służby Więziennej. Mężczyzna przyznał się do winy, tłumacząc, że poniosła go fantazja. W maju zadzwonił do jednej ze stacji radiowych i wówczas wypowiadał słowa, które uznano za groźby karalne. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej ma powstać w Polsce. Rząd podpisał list intencyjny w tej sprawie. Polska zadeklarowała też rekordową składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez 3 lata wpłacimy 550 milionów euro. Pieniądze wrócą do polskich firm z sektora kosmicznego oraz polskich uczelni w postaci kontraktów na dostawy sprzętu czy na programy badawcze. Pełny serwis w Trójce o 17. A teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam, jutro Black Friday, a tymczasem NASK ostrzega, że cyberprzestępcy często podszywają się pod znane sklepy internetowe. Fałszywe promocje i oferty last minute są przez nich tworzone w celu wyłudzenia danych lub pieniędzy. Dlatego Instytut radzi, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić adres strony, dane firmy i oferowane formy płatności, a także przeczytać opinie klientów. Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych trwa w najlepsze. W trzecim kwartale banki udzieliły o 16% więcej kredytów mieszkaniowych niż w kwartale drugim i o 41% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Wartość kredytów udzielonych w tym okresie wyniosła blisko 30 miliardów złotych, co oznacza, że cały rok będzie rekordowy, a mówi o tym Jacek Furga ze Związku Banków Polskich. Zdecydowanie pokonamy poziom 100 miliardów złotych tylko w ciągu jednego roku. Obecny poziom zadłużenia hipotecznego dla ponad 2 200 000 czynnych umów kredytowych to jest 506 miliardów złotych, a tylko w tym roku udzielimy ponad 100 miliardów kredytów nowych. Do wyższego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi przyczynia się wyhamowanie wzrostu cen transakcyjnych mieszkań oraz seria obniżek stóp procentowych. Choć 85% Polek i Polaków deklaruje wysokie przywiązanie do etyki, to jednak tylko 44% wierzy, że inni postępują uczciwie. Z najnowszego raportu poświęconego kulturze finansowej wynika, że mamy ambiwalentny stosunek do uczciwości i etyki finansowej, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Info Monitora. Aż 18% badanych otwarcie przyznaje się do jazdy komunikacją miejską na gapę. Równie niepokojące jest przyzwolenie na szarą strefę przy kasie. 12% klientów wprost sugeruje usługodawcom obniżenie ceny zamiast rezygnację z paragonu lub faktury. Co więcej, co 10 badany nie reaguje, gdy sprzedawca omyłkowo wyda mu zbyt dużą resztę. Konsekwencje tych praktyk mamy w twardych danych. Łączna wartość zaległych długów konsumentów i firm zbliżyła się na koniec września tego roku do 130 miliardów złotych. Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o ustanowienie siedziby Urzędu do Spraw Celnych w Warszawie. We wniosku polski rząd podkreślił, że siedzibę należy przyznać jednemu z państw o strategicznym położeniu i z doświadczeniem w zarządzaniu granicami. Byłaby to druga po Frontexie unijna agencja mieszcząca się w Warszawie. LOT tymczasem uruchomił sezonowe bezpośrednie połączenie do Laponii na trasie Warszawa-Rowaniemi. Loty będą realizowane 2 razy w tygodniu do 1 lutego. A dolar dziś po południu kosztuje 3,64 zł, euro 4,23. I jeszcze o pogodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Najchłodniej w nocy w Sudetach, Karpatach i Podhalu. Tam termometry mogą pokazać nawet minus 10 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Pomorzu, około zera. I to będą najwyższe wartości w kraju. Chyba wstrzymam się jednak z gratulacjami dla Państwa, bo na tej samej północy kraju popada w nocy głównie deszcz. Na wschodzie i południu Polski z kolei można spodziewać się śniegu. Zanim zaczną Państwo jednak utyskiwać na pogodę, to poczekajcie, wstrzymajcie się, muzyka łagodzi obyczaje, prawda? Dlatego po tę najlepszą trójkową sięgamy teraz Jamiroquai i 16.35 na zegarze. Sympatycznie funkujący Jamiroquai. Telefon popołudniowego zapraszamy do trójki. Dzwoni dziś w temacie mądrej pomocy. To głos pana Pawła z Torunia. Proszę państwa, pomagać można w różny sposób. Tak naprawdę heroizm objawia się również w pomocy w przypadku przeniesienia jakichś zakupów, wypchania kogoś z zaspy albo drobnostki jakiejś. A więc taki apel, trochę empatii w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za te opinie. To są te rzeczy, o których lubię mówić, małe rzeczy, które wiele mogą zmienić. 2, 2, 7, 3. Jak mądrze pomagać, to znaczy gdzie zaczyna się lekkomyślność i bohaterowanie, a gdzie po prostu pomoc i dobre zachowanie obywatelskie. Czekam na Państwa głosy. I zapraszam na kolejny temat, temat mediacji. One mogą być szybszą i alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Dzięki mediacjom strony mogą mieć większą satysfakcję z rozwiązywania sporu, ale też jest to sposób na skrócenie kolejek w sądach. Tak przynajmniej uważają uczestnicy debaty obligatoryjna mediacja, oksymoron czy szansa. Debata odbyła się w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, a więcej na ten temat usłyszą Państwo w nagraniu Jacka Frenzla. Mediacje są procesem dobrowolnym, bezstronnym, poufnym, aby dojść do porozumienia i go wypracować. Joanna Lesiakowska, Mediatorzy Polscy. Najlepszym przykładem może być mediacja rodzinna, gdzie osoby chcą się rozejść, ale chcą mieć dobre relacje ze sobą i z dzieckiem. I chcą to poukładać, żeby iść już do sądu z przygotowanym wynikiem takim, jak oni chcą osiągnąć. Coraz częściej sędziowie zachęcają strony, żeby najpierw, zanim złożą pozew, pójdą do sądu, skierowali sprawę do mediatora, do osoby, która jest osobą bezstronną, neutralną. Tomasz Stępień, mediator, która ma pomóc im dogadać się w tej sprawie i tam, gdzie jest to możliwe, skonstruować ugodę, którą sąd może potem zatwierdzić. A co zrobić, jeśli strony nie chcą się w ogóle między sobą porozumieć, nie chcą ze sobą rozmawiać? Zmusić stron do porozumienia nie możemy. Po to są mediacje, żeby to nie było rozstrzyganie, tak jak sędzia powie, macie tak wychowywać dziecko, macie tak prowadzić biznes. Doktor Magdalena Grudziecka, specjalistka z zakresu mediacji. To strony muszą podjąć decyzję, bo one podnoszą konsekwencje. A jeśli nie chcą podjąć żadnej decyzji, bo okopały się na swoich stanowiskach? Sukcesem mediacji jest to, że strony wypracują to rozwiązanie, które będzie przez nie wypełniane. W jaki sposób prawnicy podchodzą do mediacji? Bardzo różnie. W Polsce jednak typowym sposobem rozwiązywania sporów i konfliktów jest złożenie pozwu do sądu. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, radca prawny Centrum Mediacji Konfederacja Lewiatan. Taka jest pierwsza porada, taka jest pierwsza odpowiedź do klienta, który przychodzi. To prawnik mówi, idziemy do sądu, to będzie tyle, a tyle kosztować. Z tego, co pani mówi, jest problem z prawnikami w Polsce. Niechętnie potwierdzam to, co pan powiedział. Dlaczego sędziowie i prawnicy niechętnie sięgają do mediacji? To nie jest tak, że sędziowie i prawnicy niechętnie sięgają do mediacji, tylko że mediacja nie jest jeszcze dokładnie znana w środowisku prawniczym i sędziowskim. Przemysław Majkowski, sędzia, prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu. To się bardzo zmienia od pewnego czasu i jeśli chodzi o sprawy rodzinne, mediacja właśnie w sprawach rozwodowych i rodzinnych rozwija się bardzo, ale to bardzo prężnie. Dlatego, że zmieniło się już postrzeganie wśród sędziów i uważamy, że sprawy przepracowane na etapie mediacyjnym później w sądzie w sposób dużo spokojniejszy, łatwiejszy, bardziej polubowny są rozwiązywane. A jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy sąd stwierdza, proszę najpierw się porozumieć, spróbować się dogadać i dopiero na następnej rozprawie wrócimy, jeśli państwo się nie porozumieją. Ale to, co pan redaktor był łaskaw zauważyć, proszę spróbować. Proszę się porozumieć. Nie można nikomu nic narzucić, nic nakazać. To jest tak, że ludzie, jak zaczynają mówić o swoim problemie, to widzą powoli, że to, co wypowiadają, no niekoniecznie jest tak, jak myślą. Jeżeli zaczynają mówić, a jeśli są okopani na swoich stanowiskach i nie chcą w ogóle ze sobą rozmawiać? To mamy metody, żeby spróbować, żeby zaczęli rozmawiać. Bo jak pójdą do sądu i nie będą chcieli rozmawiać, to sąd za nich podejmie decyzję. Tematem mediacji warto się zainteresować, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy nie chcemy się dogadać, ale musimy się dogadać, przecież życie pisze i takie scenariusze. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Mówię ci nie! Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie! Warto budzić się. Mam. drugiego mniej. Trzęsie miarzem, leci na ręce z ekranu krew. Na Instagramie szczerze się aż pęknę. Mówię ci nie! Produkcyjnie za ten kawałek odpowiada Dryskull, a wokalnie zaprezentował się Państwu Krzysztof Zalewski. Tu program Trzeci Polskiego Radia i teraz temat, który znacie z serwisów Trójki. Papież Leon XIV rozpoczął swoją pierwszą pielgrzymkę. Jak Państwo pewnie słyszeli z serwisów, odwiedza tereny dzisiejszej Turcji, miejsce, które odegrało istotną rolę w historii chrześcijaństwa. Papież swoją wizytę w tym kraju zaczął od stolicy Ankary. Wieczorem pojawi się w Stambule, a jutro stamtąd uda się do Izniku, czyli starożytnej Nicei, miejsca pierwszego Soboru Powszechnego. Przy tej okazji sprawdzimy, co się na nim działo i dlaczego był tak istotny. Nagranie Karoliny Gonet. Do Nicei po raz pierwszy w historii Kościoła zjechali się biskupi z całego świata. Jednym z uczestników był biskup nieodległej Miry, znany nam przede wszystkim jako Święty Mikołaj. Tradycja przekazuje różne opowieści, także te o gwałtownych emocjach, które miały towarzyszyć obradom. Właśnie na tym soborze nicejskim ów Mikołaj miał spoliczkować Ariusza za to, że ten się ośmielił wystąpić przeciwko prawdziwej wierze, przeciwko bóstwu Chrystusa. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czy rzeczywiście to miało miejsce? No, kroniki o tym nic nie mówią, ale no, takie opowiadania gdzieś tam krążą. Niezależnie od historycznej pewności tej sceny, obrazuje ona, jak poważny był spór z Ariuszem, zauważa ksiądz profesor Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konstantyn został namówiony po prostu przez biskupów, żeby zebrać się i żeby uporządkować kwestie teologiczne, między innymi sprawę teologii Ariusza, kapłana aleksandryjskiego, który podważał bóstwo Jezusa Chrystusa. Odbywający się w 325 roku Sobór był pierwszym w Kościele po edykcie mediolańskim, czyli po uznaniu chrześcijaństwa. Podejmują szereg ważnych i koniecznych wówczas decyzji, które dotyczyły porządku kościelnego, no i też słynne credo nicejskie, które było tym pierwszym takim oficjalnym wyznaniem wiary, w co chrześcijanin naprawdę wierzy. Ustalono znaczenie słów, które do dzisiaj wybrzmiewają w kościołach na całym świecie. Że Jezus Chrystus, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I teraz bardzo ważne, zrodzony, a nie stworzony. On jest zrodzony z Boga Ojca, on nie miał początku, nie jest stworzeniem. I wreszcie współistotny Ojcu. czyli jest Bogiem. To były takie najważniejsze stwierdzenia soboru. Na soborze uporządkowano też sprawy, które przez lata dzieliły chrześcijan w różnych częściach świata. Ustalono wreszcie wspólną datę Wielkanocy, wyjaśniono zasady działania Kościoła. Jednym słowem, wprowadzono porządek tam, gdzie do tej pory panowała lokalna różnorodność. To właśnie wtedy zaczęła się też tradycja spotkań biskupów z całego świata, zwanych soborami powszechnymi, które przez kolejne stulecia wyznaczały kierunek rozwoju Kościoła. To są czasy, kiedy Kościół nie jest podzielony. To jest pierwszy sobór Kościoła niepodzielonego, kiedy jest wspólnota. Dzisiaj i jutro spotkają się w Nicei przedstawiciele Kościoła prawosławnego, katolickiego, innych wyznań. Wtedy było jedno wyznanie, Kościół powszechny. Ale i dzisiaj wszystkich łączy to, co napisał papież Leon XIV, że wszystkie wyznania chrześcijańskie dzisiaj też łączy wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i tego, który jest Synem Bożym. Po wizycie w Izniku, miejscu, gdzie 1700 lat temu Kościół po raz pierwszy spróbował mówić jednym głosem, papież odwiedzi Liban. Dziś to region pełen napięć i różnic, dlatego słowa papieża o pokoju, te od których zaczął swój pontyfikat, mogą tam wybrzmieć szczególnie wyraźnie. Mówiła Karolina Gonet, która zajęła się tym tematem dla Państwa, a ja dodam, że w tym roku obchodzimy 1700. rocznicę pierwszego Soboru Powszechnego. Tu Trójka, program trzeci, 10 minut pozostało nam do godziny 17, a ja wciąż czekam na Państwa telefony. Dziś w sprawie bezpieczeństwa, to znaczy, no, powiedzieć bezpieczeństwa to może mało powiedzieć, gdzie jest ta granica między mądrym pomaganiem, a już zbytecznym heroizmem, to znaczy jak mądrze pomagać, żeby się nie narażać. 2 2 7 3, ten telefon do Państwa dyspozycji. Już za kilka chwil serwis Trójki po 17 z kolei, między innymi o problemie, który na pierwszy rzut ucha problemem się nie wydaje, ale nim jest. I to nie tyle moim zdaniem, co zdaniem ekspertów i zdaniem ludzi, którzy materią się zajmują. Your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass.